reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 listopada, na zegarze prawie 7. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A więcej policyjnych patroli na drogach w całym kraju i przy cmentarzach, także więcej kontroli. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. O znaczeniu tego dnia mówi metropolita krakowski. Izrael, atakując Strefę Gazy, musi szanować prawo międzynarodowe, podkreśla szef NATO. Rozpoczyna się czas największego ruchu w okolicach cmentarzy, jak co roku 1 listopada. Aby każdy mógł bezpiecznie dotrzeć do celu, nad bezpieczeństwem czuwa większa liczba policjantów drogówki. Funkcjonariuszy należy spodziewać się przede wszystkim przy nekropoliach, ale też i na trasach dojazdowych, mówi nadkomisarz Tomasz Bratek ze Śląskiej Drogówki. Policja w tych dniach chce przede wszystkim pomóc, ale pomocą no niestety jest również to, że będziemy pomagali tym, którzy próbują krzywdzić, a to krzywdzenie, to wykroczenia, to przekraczanie prędkości. Zwróćmy uwagę na prędkościomierze, na nasze oświetlenie w pojazdach. Tutaj stały nasz apel, nie sięgajmy do kieliszka. Wiemy o tym, że te spotkania na cmentarzach potem kończą się w domach, na spotkaniach rodzinnych. Jeżeli tam pojawi się alkohol, co nie jest zabronione, to na pewno już siadanie za kierownicę w tym przypadku jest całkowicie zabronione. Warto pamiętać, że przy cmentarzach zmieniona została organizacja ruchu. Policyjna akcja potrwa do czwartku włącznie. Warszawa przygotowała na Dzień Wszystkich Świętych wszystkie służby. Większa liczba strażników miejskich będzie wokół nekropolii. Zwiększona została też liczba autobusów i tramwajów. Witold Banach. Dziś w stolicy będzie zamkniętych wiele ulic wokół największych cmentarzy po to, by umożliwić jak najlepsze funkcjonowanie komunikacji miejskiej, wyjaśnia zastępca naczelnika Wydziału Ruchu w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym Grzegorz Janowski. Samochodem pod bramę cmentarza nie dojedziemy, natomiast transportem zbiorowym tak, jak najbardziej polecamy transport zbiorowy. A Tomasz Rupiewicz, zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego, zapewnia, że dziś komunikacja publiczna w stolicy będzie podporządkowana potrzebom odwiedzających cmentarze. Zostanie uruchomionych 21 linii autobusowych i 3 specjalne linie cmentarne tramwajowe. Uruchomimy dodatkowe przystanki w rejonie warszawskich nekropolii. Zostanie także zwiększona częstotliwość wybranych linii autobusowych i tramwajowych. Okolice cmentarzy i same nekropolie będzie patrolować około 500 dodatkowych strażników miejskich. Witold Banach, Polskie Radio. A we Wszystkich Świętych pogoda będzie zmienna, miejscami zachmurzenie wzrośnie do dużego i przelotnie popada, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii Ilona Śmigrodzka. Dość ciepło, było do 15 stopni na południu kraju, a na północy troszkę chłodniej, tam 8 stopni, 8-10. Opady zaczną już słabnąć, tylko miejscami jeszcze może popadać bardzo słabo właśnie na północy, zwłaszcza i na południu kraju. W pasie centralnym więcej słońca. O pogodzie po sporcie, więcej informacji o tym, jak dojechać na cmentarze w radionawigatorach Trójki od 7 do 10 co pół godziny. 1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. W polskiej tradycji jest to również dzień zadumy i odwiedzania grobów bliskich. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski w Polskim Radiu i TVP wygłosił orędzie w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Uroczystość Wszystkich Świętych i następujący po niej dzień zaduszny, w którym wspominamy wiernych zmarłych, dogłębnie naznaczone są tajemnicą krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Głosił ją już święty Paweł, pisząc w pierwszym liście do Koryntian: nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. 1 listopada wspomina się świętych, 2 listopada w dzień zaduszny wspominamy wszystkich zmarłych. Izrael, atakując Strefę Gazy w odpowiedzi na działania Hamasu, musi szanować prawo międzynarodowe, podkreśla sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Potępiamy ataki terrorystyczne Hamasu na Izrael. Jednocześnie ważne jest, aby reakcja Izraela była zgodna z prawem międzynarodowym, aby życie cywilów było chronione, a pomoc humanitarna dotarła do Strefy Gazy, podkreślił szef sojuszu. Biały Dom wyraził przekonanie, że Izrael robi wszystko, co możliwe, by zminimalizować liczbę ofiar wśród cywilów. Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone ubolewają z powodu niewinnych ofiar konfliktu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas briefingu w Białym Domu John Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę, że tysiące cywilów zginęło i zostało rannych, a infrastruktura została uszkodzona w wyniku ostrzału Strefy Gazy. Widzimy to i nie akceptujemy ani jednej cywilnej ofiary śmiertelnej. Kirby podkreślił jednak, że celem izraelskich sił nie jest rozmyślne odbieranie życia niewinnym cywilom. W odróżnieniu od działań Rosji na Ukrainie i tego, co Hamas zrobił 7 października, zabijanie cywilów nie jest celem Izraela. Nie kwestionujemy, że to ma miejsce. Jednak Izrael nie zabija celowo cywilów. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu wyraził przekonanie, że Izrael podejmuje działania, by zminimalizować liczbę cywilnych ofiar konfliktu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. John Kirby poinformował także, że 66 ciężarówek z pomocą humanitarną wjechało wczoraj do Strefy Gazy. To największa pomoc dla Palestyńczyków w ciągu jednego dnia. Do tej pory do Gazy dziennie wjeżdżało od 30 do 45 ciężarówek z pomocą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5,5 minuty po godzinie 7:00, radio nawigator Trójki i Jan Wiewiór, który zbiera dla nas informacje o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry. W związku z 1 listopada dziś spodziewamy się bardzo dużego natężenia ruchu, nie tylko na autostradach i ekspresówkach, ale przede wszystkim w pobliżu cmentarzy. Mimo tego na razie ruch w miastach jest spokojny, ale tak jednak nie jest na A2 między węzłem Trzciela, węzłem Nowy Tomyśl. 101 kilometr na jezdnię wywróciła się ciężarówka, która zablokowała jezdnię w kierunku Warszawy. Drogowcy podają, że poszkodowana w tym wypadku została jedna osoba, a przejazd właśnie w kierunku Poznania, dalej Łodzi i Warszawy możliwy jest pasem awaryjnym. Kierunek Pomorze, droga S7 między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Dworek na węźle Cedry Małe na 21 kilometrze. Awaria ciężarówki i blokada jednego pasa w kierunku Warszawy. Przypominamy również, że dziś policja skieruje na polskie drogi wszystko, czym dysponuje. Pojawią się patrole oznakowane i nieoznakowane, w tym policjanci z grup Speed. Ruch będzie monitorowany także z powietrza, a do tego celu policja użyje dronów oraz śmigłowców. A my apelujemy w związku z tym o ostrożną jazdę, stosowanie się do poleceń policjantów i odpowiednie przygotowanie pojazdu do trasy. Informacje z dróg w radionawigatorach co pół godziny. Czas na sport. W studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Reprezentacja Polski piłkarek zremisowała na wyjeździe z reprezentacją Serbii 1-1 w czwartej kolejce Ligi Narodów UEFA, konkretnie na drugim poziomie tych rozgrywek. Jedynego gola dla biało-czerwonych strzeliła w 43 minucie Natalia Padilla-Bidas. Polki z dorobkiem 10 punktów prowadzą w swojej grupie i są blisko awansu do najwyższej dywizji Ligi Narodów. W męskiej piłce ten tydzień oznacza spotkania 1/16 finału Pucharu Polski. Wczoraj obyło się bez wielkich sensacji, ale odpadła jedna z drużyn ekstraklasy, konkretnie Beniaminek, Puszcza Niepołomice. Puszcza przegrała z pierwszoligową Stalą Rzeszów 0-1. Lepiej spisali się pozostali grający wczoraj ekstraklasowicze. Awans do 1/8 finału mają piłkarze Warty Poznań, Lecha Poznań, Korony Kielce, Górnika Zabrze i Piasta Gliwice, który to Piast wygrał 1-0 z pierwszoligową Termaliką Nieciecza. Zwycięski gol padł w doliczonym czasie gry, mówi pomocnik Piasta Damian Kądzior. Pierwsze 20 minut tego meczu, no to w miarę w naszym wykonaniu było okej. No mieliśmy sytuację, ja miałem dobrą sytuację, ale no po tych 20 minutach ewidentnie nasza gra siadła i Termalika nas zdominowała. W przerwie, można powiedzieć, musieliśmy wiele rzeczy zmienić. Musieliśmy po prostu wyjść wyższym pressingiem, nie oddawać Termalice tyle miejsca co w pierwszej połowie. Gdzieś zostaliśmy nagrodzeni na koniec tą bramką w ostatnich minutach i bardzo, można powiedzieć, jestem dumny z tego, z całej drużyny. Dumni mogą być też piłkarze trzecioligowej Kariny Gubin. Wygrali wczoraj z drugoligową Stalą Stalowa Wola i także weszli do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Niespodzianka w tenisowym turnieju WTA Finals. Liderka światowych list Aryna Sabalenka w swoim drugim meczu grupowym przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w dwóch setach. 4-6 i 3-6. To dla Peguli drugie zwycięstwo w turnieju. Sabalenka ma na koncie po jednym wygranym i przegranym spotkaniu grupowym. W drugim rozgrywanym dziś w nocy polskiego czasu meczu Kazaszka Jelena Rybakina wygrała z Greczynką Marią Sakari, a taki układ wyników oznacza, że Rybakina i Aryna Sabalenka zmierzą się w ostatniej kolejce grupowej w bezpośrednim pojedynku o awans do półfinału. Taki awans z grupy A ma już zapewniony Jessica Pegula. W grupie B jest Iga Świątek, która w Cancun zanotowała już zwycięstwo z Czeszką Marketą Wondrousową. Dziś wieczorem zagra z Amerykanką Coco Gauff. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, gdzieniegdzie słaby, przelotny deszcz, ale też sporo słońca. Temperatura od 8-11 stopni na północy i na terenach podgórskich, 11-14 w centrum, do 15 na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Trzeci Polskiego Radia. 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Dzisiaj odwiedzamy groby naszych bliskich. Będziemy Państwu towarzyszyć dzisiaj w drodze przez cały dzień. O poranku na bieżąco informacje dla kierowców. Przed nami mnóstwo ciekawych tematów związanych z dzisiejszym dniem, ale nie tylko. Piotr Firan, kłaniam się i zapraszam, a razem spędzamy czas do godziny 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7, pora na trójkę. Proszę Państwa, gdyby Państwo mieli aktualne informacje z dróg, tak żeby ostrzec innych kierowców, 2 2 7 3, numer jest do Państwa dyspozycji. Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. Co przed nami, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy program? Przed 8 przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, gdzie dzisiaj rozpoczyna się szczyt dotyczący przyszłości sztucznej inteligencji. Nie sądzę, byśmy byli tak blisko naprawdę potężnej sztucznej inteligencji, jak zakłada część moich kolegów, ale powinniśmy zachowywać się tak, jakby superinteligencja rzeczywiście miała się pojawić już w przyszłym roku. Już teraz trzeba ciężko pracować nad odpowiednimi zabezpieczeniami, nad koordynacją. Czy takie regulacje są nam dziś potrzebne? Sztuczna inteligencja może być świetnym narzędziem w pracy czy w nauce, ale niektórzy wybierają drogę na skróty. 2 2 7 3, jeśli chodzi o Państwa komentarze. W tej godzinie sprawdzimy, jak Święto Zmarłych obchodzone jest w różnych miejscach świata. Odejście na tamten świat nie oznacza tylko śmierci, oznacza transcendencję, oznacza wieczne szczęście i wieczne kolory. Tak chcę widzieć śmierć. Nie jak koniec, ale nowy początek. A w trzeciej godzinie naszego spotkania przed 10:00 podpowiemy Państwu, co zrobić, aby dzisiaj bez problemu trafić tam, gdzie chcemy. Tu, gdzie rzadziej bywam, to wolę mieć wykaz. PESEL idzie nie w tą stronę, którą bym chciała. W związku z powyższym tak sobie radzę. Są takie aplikacje, mapy, możemy zajrzeć, wpisać konkretne miejsce, no i nas poprowadzi, ale o szczegółach przed 10:00. Teraz kwadrans po 7:00. You wait for me, 'cause I'll be safe. wszystko to, co mamy, to jest w naszych sercach. Wokół cmentarzy coraz więcej samochodów. Dzisiejsze święto to czas wytężonej pracy dla policjantów, na co już zwracają i będą zwracać szczególną uwagę. O tym mówi nadkomisarz Tomasz Bratek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. To zdecydowanie jeden z najtrudniejszych okresów świątecznych, z racji tego, że zdecydowana większość społeczeństwa przemieszcza się właśnie w rejonach nekropolii, częstokroć nie jednego cmentarza. Stąd też dużo większa obecność policjantów, głównie właśnie w rejonach nekropolii, ale również na trasach dojazdowych do tych miejsc. Policjanci nie tylko drogówki, ale wspomagani przez różne liczne służby, instytucje, które mogą nam pomóc właśnie w zapewnieniu tego bezpieczeństwa, biorą udział w tych działaniach. Na co będziecie jako policjanci zwracać szczególną uwagę? Policja w tych dniach chce przede wszystkim pomóc, ale pomocą no niestety jest również to, że będziemy pomagali tym, którzy próbują krzywdzić, a to krzywdzenie, zakłócanie tego spokoju, to pamiętajmy o tym, że to wykroczenia, to przekraczanie prędkości, ale to jednocześnie powodowanie utrudnień wszystkim tym, którzy chcą bezpiecznie dotrzeć. Zwróćmy uwagę na prędkościomierze, na nasze oświetlenie w pojazdach. Bądźmy czujni, bądźmy również bardziej wyrozumiali. To święto, gdzie niestety, ale również przemieszczają się kierowcy na co dzień rzadziej korzystający z samochodów. Bądźmy dla nich wyrozumiali. Czasami zatrzymanie się, wykonanie prostego gestu, ustąpienie pierwszeństwa, pomimo tego, że tak naprawdę to pierwszeństwo należy do nas, to naprawdę dobry gest. Jaki jest najczęstszy grzech kierowców w okresie właśnie wszystkich świętych? Kolokwialnie powiem, że najczęstszym problemem, grzechem kierowców jest to, że chcieliby czasem, tak mówiąc wprost, wjechać na cmentarz. Pamiętajmy o tym, że jeżeli widzimy, że tworzy się zator drogowy w rejonie cmentarza, no to na parkingu prawdopodobnie nie będzie miejsca. Tutaj no niestety zmusić się do kilkuminutowego spaceru pozwoli nam dotrzeć szybciej, szybciej wrócić, szybciej wyjść i opuścić ten cmentarz, aniżeli czekanie na to, że jednak gdzieś znajdziemy to miejsce parkingowe. Stąd też no niestety potem pojawiają się kolizje drogowe, ale niewielkie uszkodzenia na skutek tego, że właśnie gdzieś próbowaliśmy się wcisnąć, wepchać, gdzie już było ciasno, gdzie czekali kierowcy. Bądźmy na to czujni, wyrozumiali, tak zwróćmy uwagę. Mamy możliwość przemieszczania się na cmentarz środkami komunikacji miejskiej, transportu publicznego. To oczywiście coś, co polecamy najbardziej, ale jeżeli już jedziemy samochodem, widzimy zator, zostawmy samochód kilkadziesiąt, kilkaset metrów od cmentarza, a to nam ułatwi odwiedziny. Zdecydowanie najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego w tych dniach są osoby piesze i to ich w sposób szczególny prosimy o to, ażeby poprawili swoje bezpieczeństwo, a poprawa bezpieczeństwa jest bardzo prosta. Załóżmy jakikolwiek odblask na swoją odzież, czy też na torbę, z którą się przemieszczamy, a to pozwoli na to, że kierowca zauważy nas szybciej, ominie nas szybciej, a już w tych najbardziej drastycznych sytuacjach unikniemy zderzenia przez właśnie samochód, którego kierujący nas nie zauważył. Z nadkomisarzem Bratkiem rozmawiał Marcin Kazek-Wielgus. 25 minut po godzinie 7, tu Trójka. Zapraszamy do reklamy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Agencja Muzyczna i program Drugi Polskiego Radia polecają Mateusz Pałka Trio, nowy album artystów kolejnego pokolenia polskiej szkoły jazzu. Płyta Melodies, The Magic Mountain to 10 autorskich kompozycji inspirowanych poezją, prozą, malarstwem i naturą. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 8. Jan Wiewiór zbiera informacje dla zmotoryzowanych. Radionawigator Trójki. Zapraszamy. Prowadzimy bezpiecznie do celu i ostrzegamy przed wzmożonym ruchem w okolicach nekropolii. W miastach jak na razie jest spokojnie, ale poważne utrudnienia cały czas są na A2. Chodzi o trasę między węzłem Trzciela, węzłem Nowy Tomyśl po wywróceniu się ciężarówki na 101 kilometrze. W kierunku Poznania jest blokada. Natomiast nie ma już utrudnień między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Dworek na S7. Wcześniej na 21 kilometrze. Jeden pas w kierunku Warszawy był zablokowany, a to z powodu awarii ciężarówki. Tymczasem, aby poprawić przepustowość na drogach w czasie zwiększonego ruchu i umożliwić spokojniejszy przejazd samochodom osobowym, dziś będą obowiązywały zakazy w ruchu dla określonych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton w godzinach od 8 do 22. Z zakazów tych zwolnione są określone grupy aut, na przykład ciężarówki przewożące artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, paliwa oraz żywe zwierzęta. A my apelujemy do zmotoryzowanych o ostrożną jazdę. Dziś warunki do podróżowania są dobre, ale nie zwalnia to kierowców z odpowiedzialnego prowadzenia samochodu. A kolejny Radionawigator Trójki za mniej więcej pół godziny. Tylko miejscami głównie na północy kraju może jeszcze słabo popadać. W ciągu dnia będzie dużo słońca, zwłaszcza w pasie centralnym od województwa lubuskiego po lubelskie. Chłodniej zrobi się na północy kraju. W najcieplejszym momencie dnia temperatura nie przekroczy 10 stopni. W centrum termometry wskażą około 13, a na południu nadal będzie ciepło nawet do 15. A wiatr będzie słaby, zachodni i południowo-zachodni. Płyniemy białą łódką.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal dać się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los inny mi pisany jest? Pali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Jak groźna może być sztuczna inteligencja, jak bardzo się już usamodzielniła. Co zrobić, by nie wymknęła się spod kontroli? Na te pytania odpowiedzieć mają uczestnicy międzynarodowej konferencji, która rusza dziś pod Londynem. Komputer HAL 9000 przejmuje kontrolę nad misją. Maszyny stwarzają wymyślony świat, by zdusić w nas jakikolwiek opór. To wizje ekstremalne, wizje science fiction, choć niektórzy uważają, że trzeba o nich myśleć zawczasu. Na pewno sztuczna inteligencja to dla ludzkości zupełnie nowa rzeczywistość, nowa granica. Wszyscy mają do niej dostęp. To tak, jakbyśmy każdemu dali laskę dynamitu i powiedzieli, pamiętaj, nie używaj jej w złych celach. Mówi mi profesor Anders Sandberg, filozof i futurysta z Instytutu Przyszłości Ludzkości przy Uniwersytecie Oksfordzkim. Ostatnio ostrzega też gospodarz dzisiejszej konferencji, brytyjski premier. Sztuczna inteligencja może ułatwić budowę broni chemicznej i biologicznej, posłużyć terrorystom do siania zniszczenia na jeszcze większą skalę. Lista jest dłuższa. To może być zagrożenie dla naszej prywatności. Algorytmy mogą wbijać nam do głowy idee, albo też utrwalać stereotypy. Naprawdę skomplikowane systemy sztucznej inteligencji pożerają ogromne ilości energii. Pytań jest dużo. Co z naszym rynkiem pracy? Czy automatyzacja pozbawi nas zajęć, a odpowiedzialność? Jeżeli system zarządzany przez AI wyrządzi szkodę, to kto właściwie powinien ponieść karę? Wreszcie frapująca kwestia. Jeżeli stworzymy superinteligentny, samoświadomy byt, to czy nie będzie miał godności, którą trzeba uszanować? Czy nie nabędzie praw podobnych trochę do praw człowieka? Nie sądzę, byśmy byli tak blisko naprawdę potężnej sztucznej inteligencji, jak zakłada część moich kolegów, ale powinniśmy zachowywać się tak, jakby superinteligencja rzeczywiście miała się pojawić już w przyszłym roku. Już teraz trzeba ciężko pracować nad odpowiednimi zabezpieczeniami, nad koordynacją, no i nad egzekwowaniem odpowiedzialności twórców tych systemów. A dzisiejsza konferencja ma być pierwszym krokiem. Z Londynu Adam Dąbrowski. Niewątpliwie żyjemy w ciekawych czasach. Czy takie regulacje są potrzebne? Jeśli tak, to w jaki sposób tutaj wydać rozkaz sztucznej inteligencji, by służyła człowiekowi? Państwa spostrzeżenia na temat algorytmów, także deepfake'ów, no i tych modeli językowych, które coraz częściej korzystamy i w zasadzie one już dzisiaj powoli zastępują nam tradycyjne wyszukiwarki internetowe. 2 2 i 7 3. Don't push too.